یہ مال، یہ پیسہ، یہ رزق، یہ کھانا، یہ پینا کس نے دیا ہے؟ جب میرے رب نے دیا ہے تو تعریف پھر اس کی جائے۔ اِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَ عَنِ الْعَبْدِ أَن يَأْكُلَ الْأَكْلَ فَيَشْرَبَ الشَّرْبَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے میرا رب راضی ہوتا ہے تو ان لوگوں سے کھانے کا لقمہ لیتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی کا گھونٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ پانی کس کی نعمت ہے؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا، اور پانی ضرورت ہے۔ جو کھانے پینے پہ اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور میں تو اللہ کی قسم جب ان حدیثوں کو پڑھتا سناتا ہوں میں تو حیران ہی رہ جاتا ہوں۔ میرا رب تو رحمت دینا چاہتا ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھوک مجھے بھی لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی ہوگی، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی امید ہے مجھ سے اچھا ہی انشاءاللہ کھاتے ہوں گے، اللہ آپ کو اور اچھے اچھے کھانے دے۔ ضرورت ہے میری اور آپ کی، حدیث کہتی ہے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد صرف یہ کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ضرورت پوری کر لی تم نے؟ جی کر لی۔ اتنے الفاظ کہہ دیے، جتنے زندگی کے گناہ تھے میرے بندے میں نے وہ بھی معاف کر دیے، میرے رب کی رحمت دیکھی۔